یہ تو شیطان ہی ہے جو تمہیں اپنے دوستوں سے ڈراتا ہے، تو ان سے مت ڈرو اور مجھ ہی سے ڈرو اگر تم مومن ہو۔